دل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، اور میرے دل کو درے مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو درے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو درے مصطفیٰ چاہیے، اور منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، چپ کھڑا میرا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میرا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میرا اور وہ کہتے رہے، مانگ لو مانگ لو اور کیا چاہیے، مانگ لو مانگ لو اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، اسے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، وقت آ کر ضروری مہک جائیں گے، وقت آ کر ضروری مہک جائیں گے، وقت آخر ظہوری مہک جائیں گے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا